Zachęcam Państwa bardzo serdecznie, Tomasz Straub. Album wydany przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia do nabycia m.in. na stronie sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 16 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. 125 zakażeń koronawirusem w Polsce. Minister zdrowia przewiduje, że za tydzień ta liczba może przekroczyć 1000. Na granicach kontrole. Ruch kolejowy i lotniczy ograniczony. Polacy wracają do kraju specjalnymi samolotami. Amerykański Fed znów tnie stopy procentowe niemal do zera. To ma pomóc w łagodzeniu negatywnych skutków pandemii w gospodarce USA. Za 7 do 10 dni w Polsce zakażonych koronawirusem może być około 1000-1500 osób, przewiduje minister zdrowia. W wywiadzie dla Wirtualnej Polski Łukasz Szumowski zwrócił uwagę, że śmiertelność na świecie wynosi od 4 do 6%, w Polsce 2-3%. Dotąd wirusa zdiagnozowano u 125 osób, 3 zmarły. W szpitalach przebywa około 800 pacjentów, 26 tysięcy osób jest pod nadzorem epidemiologicznym. Kwarantanną objęto ponad 7,5 tysiąca. Pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem potwierdzono w Legnicy. Chodzi o kobietę, która w sobotę przyszła na SOR. Wyniki badań potwierdziły, że jest zainfekowana, poinformował rzecznik szpitala w Legnicy Tomasz Kozioł. Test ten dał wynik pozytywny, czyli pani jest zarażona, pani jest odizolowana, zostanie zawieziona do Wrocławia. SOR został zdezynfekowany i funkcjonuje normalnie, personelu nie brakuje. W regionie łódzkim liczba zakażonych wzrosła do 18, mówi rzeczniczka wojewody łódzkiego Dagmara Zalewska. Potwierdzone wyniki dotyczą młodego mężczyzny, który miał kontakt z osobą zakażoną, kobiety w średnim wieku, która również miała kontakt z osobą zakażoną oraz młodej kobiety obywatelki Ukrainy. To osoby między 20 a 45 rokiem życia. Ich stan jest dobry. Od dziś żłobki, przedszkola i szkoły są zamknięte, na lekcje nie idą ani uczniowie, ani nauczyciele, choć ci drudzy mają pozostać w gotowości. Minister edukacji zalecił, by szkoły skorzystały z możliwości nauki online, między innymi z działającej strony e-podręczniki.pl. W związku z pandemią Polska, podobnie jak inne europejskie kraje, wprowadziła obostrzenia w ruchu granicznym. Kontrole zostały przywrócone na 10 dni z możliwością przedłużenia. Ograniczono też ruch lotniczy. Przemysław Lis. Od wczoraj polskie granice są tymczasowo zamknięte dla obcokrajowców. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk poinformował, że operacja wstrzymania ruchu granicznego przebiegła bez większych problemów. Ruch na granicach jest zmniejszony. W tej chwili wjeżdżają tylko obywatele polscy. Każdy, kto wjeżdża, jest poddawany 14-dniowej kwarantannie. W związku z epidemią koronawirusa nie działają także lotnicze połączenia międzynarodowe. Polacy, którzy chcą wrócić do kraju, korzystają z rządowego programu Lot do domu, realizowanego przez Polskie Linie Lotnicze. Wczoraj specjalnymi czarterowymi lotami Polacy wrócili z Wielkiej Brytanii, Malty oraz Portugalii. Dziś zaplanowano realizację kolejnych połączeń. Przemysław Lis, Polskie Radio. Na amerykańskich lotniskach wracający do kraju stoją godzinami w kolejkach. To skutek dodatkowych procedur kontrolnych i masowych powrotów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Gigantyczne kolejki utworzyły się na 13 lotniskach, na których lądują samoloty z Europy. Pasażerowie czekali na odprawę nawet po 6 godzin. Pracownicy służb imigracyjnych rozdawali zniecierpliwionym Amerykanom wodę i przekąski. Czasami dochodziło jednak do awantur. Eksperci ostrzegają, że tłumy na lotniskach same w sobie stanowią zagrożenie dla zdrowia publicznego. Prezydent Donald Trump apelował jednak o cierpliwość. Wybaczcie zakłócenia i opóźnienia. Staramy się prowadzić kontrolę jak najszybciej, ale musimy być bardzo uważni i czujni. Nie możemy się pomylić. Bezpieczeństwo ponad wszystko, napisał na Twitterze. W ubiegłym tygodniu prezydent Donald Trump ogłosił zakaz przylotów do Stanów Zjednoczonych obcokrajowców ze strefy Schengen. Choć zakaz nie dotyczy obywateli amerykańskich, wielu z nich zdecydowało się na skrócenie pobytu w Europie i powrót do kraju. Tymczasem odprawa lotniskowa przebiega wolniej, ponieważ pasażerom mierzy się temperaturę i zadaje dodatkowe pytania. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I jeszcze jedna informacja zza oceanu związana z pandemią. Amerykański Zarząd Rezerwy Federalnej obniżył niemal do zera stopy procentowe. To po to, by złagodzić negatywne skutki koronawirusa dla amerykańskiej gospodarki. Niespełna 2 tygodnie temu Fed obniżył stopy o 0,5 punktu do poziomu 1,25%. Komisja Europejska wprowadza ograniczenia w eksporcie wyposażenia medycznego poza Unię. Teraz będzie do tego potrzebna zgoda państw członkowskich. Bruksela podjęła decyzję w trybie pilnym w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i brakiem sprzętu medycznego. Beata Płomecka.

Peter Gabriel na dzień dobry. 12, prawie 13 już minut po 6. Dzień dobry mówimy. Mówimy tym, którzy do pracy. Mówimy także dzień dobry tym, którzy do pracy w domu. Być może jest to możliwe. Mam nadzieję, że tak. I być może odezwą się do nas także takie osoby. No i dzień dobry także tym, którzy wracają do kraju. Kłaniamy się i zaczynamy audycję poranną. Tak delikatnie. Miłość jest cudowna, to Manam. Taka instrumentalna. Taki fragment instrumentalny dzisiejszej audycji. Zapraszamy do trójki. 227 trójek. Już Piotr Łodej czeka na rozmowę. Ranek @polskieradio.pl 71335. Ci z Państwa, którzy być może do pracy, ci, którzy zostali w domu. Czekamy na rozmowę. 16 minut po 6. Zapraszamy do trójki. I zapraszamy do 9:00. Dziś, podobnie jak w zeszłym tygodniu, to się już wydarzyło. Dwa salony polityczne na dwie rozmowy Państwa zapraszamy. Około 7:45 wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, a 8:13 Krzysztof Sobolewski z Prawa i Sprawiedliwości. Beata Michniewicz zaprasza na te rozmowy. A poza tym oczywiście jeden temat, koronawirus i między innymi także raport ze świata. Wszyscy widzę czują się dobrze, ja też czuję się dobrze. Test zrobiłem. Myślę, że Państwo poznali po głosie. Kto nie poznał, pan prezydent Donald, prezydent Stanów Zjednoczonych. Raport Ernesta Zasłonia po 6:35. Przed 9:00 jeszcze także zapraszamy Państwa na jedną rozmowę. Sprawdzimy, jak wygląda sytuacja na polskich granicach, bo wiemy, że tam ważne miejsca. Poza tym także pan doktor ma kilka ważnych słów do Państwa. Witajmy się na łokieć na wszelki wypadek i nie martwmy się, miejmy ten power wewnętrzny, bo ten power wewnętrzny to też jest coś, my się uśmiechnijmy, my go pokonamy. Oczywiście, w tej wersji musimy się trzymać, około 6:20. Przypomnimy krótką rozmowę, która ukazała się już w sobotę na naszej antenie, ale myślę, że to ważne i warto tego posłuchać jeszcze raz. Zajrzymy także do komunikacji miejskiej. Jest pewien niepokój, panuje taka nerwowa atmosfera w komunikacji miejskiej. Ludzie starają starają się nie siadać obok siebie o tyle, o ile jest to możliwe, szczególnie jeżeli nie są to godziny szczytu. Po 7.20 sprawdzimy, jak wygląda sytuacja w komunikacji miejskiej. Oczywiście także projekt Tata troszkę wcześniej dzisiaj, ale temat ważny. Co zrobić z dziećmi w domu? No można na przykład muzykować, jak tata Karol, który trochę przypadkowo nagrał ze swoją trójką nowy i aktualny hit internetu. Utwór też oczywiście Państwu dziś zaprezentujemy. Ten koronawirus jest takim nowym słowem w całej tej sytuacji. No i ona zaczęła śpiewać kilka jakichś takich dźwięków, zaśpiewała, jakiś tekst wymyśliła. I ona już mówi, a tata, to poczekaj, to ja zarapuję. Tak, i zobaczymy, jak to wszystko wyszło. Tata rapuje z dziećmi w projekcie Tata. To około 7.40. No a jak zwykle 15 minut po 7.00 spotkamy się z doktorem Tomaszem. Niektórzy się nawet dziwią, jak to jest możliwe, że zasnąłem w takiej pozycji, a się budzę w totalnie innej, w innej części łóżka, do góry nogami i tak dalej, i tak dalej. O śnie będzie, to już mogę Państwu powiedzieć od razu. 15 po 7 pytania z kosmosu i dr Tomasz Rożek. A jeśli chodzi o pierwsze strony gazet, zaczniemy od Dziennika Gazety Prawnej. Oczywiście na wszystkich pierwszych stronach jeden temat. Stan zakażenia. Duże zdjęcie Straży Granicznej w specjalnych maseczkach. No i krótkie informacje. Po decyzji o zamknięciu granic rząd szykuje się do sprowadzenia do kraju polskich obywateli. Na kwarantannie może się znaleźć 100 tysięcy osób. Polska The Times, tutaj także te informacje. Zamknięte granice, galerie handlowe, restauracje. Rząd szacuje, że wkrótce kwarantanną może zostać objętych w Polsce nawet 100 tysięcy osób. Podobne informacje. To Polska The Times. Gazeta Polska codziennie apeluje, ratujmy przedsiębiorców. Kryzys związany z epidemią potężnie uderzył w polskich przedsiębiorców. Podobny temat na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Plan ratunkowy na już. Ekonomiści, rząd musi zdecydowanie i szybko zareagować. Tak poważnej sytuacji jeszcze nie było. O tym w Rzeczpospolitej. Gazeta Wyborcza, przełożyć wybory. Z powodu pandemii koronawirusa opozycja domaga się przełożenia wyborów prezydenckich. Zdaniem prezydenta Andrzeja Dudy nie ma do tego żadnych przesłanek. To pierwsza strona Gazety Wyborczej. W naszym dzienniku Narodowe Rekolekcje. Tegoroczny Wielki Post to wyjątkowa rekolekcja, tak pisze nasz dziennik. A w przeglądzie sportowym walczymy. Taki duży tytuł. I tej wersji także się będziemy trzymać. 20 po 6. W parku po dziewczynie wyspa mi została. 10 kroków długa, z miastu była cała. Przywoziłem ziemię podkradaną z pola. Chciałem ją ożywić, przecież była moja. Wiosną, odtąd po mej wyspie mogłem chodzić boso.

jaskrawy czas. Chociaż przyznam, że już wyszedłbym za metalowy krat. I sił mi brak, żeby szczerze. Wszystko jest okej. Brakuje mi tych naszych wspólnych chwil. Brakuje mi krzyczących ludzi i dobrze, pomalujemy twarz białym i czerwonym. Przecież doskonale wiesz, patrzymy tylko w dobrą stronę. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć. Patrzymy tylko w dobrą stronę. Dawid Podsiadło, 227 trójek. Ja myślę, że troszeczkę uśmiechu nikomu nie zaszkodzi i chciałbym zaproponować w ślad za jednym panem, który dzwonił do muzycznej poczty UKF, żeby codziennie poranny program zaczynał się dedykacją dla koronawirusa piosenką Perfektu Idź Precz. Myślę, że tak się wszyscy troszeczkę uśmiechniemy. Bardzo panu dziękuję. Nie wiem, czy się uda codziennie, ale być może jutro nam się uda, bo dziś już Perfekt zagrał o poranku. Zapraszamy do trójki, minęła 6.30 i zapraszamy także na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. O dwóch nowych przypadkach zakażenia koronawirusem poinformowało późnym wieczorem Ministerstwo Zdrowia. W Polsce patogen wykryto u 125 osób, 3 zmarły. Ostatnie infekcje stwierdzono we Wrocławiu i Szczecinie. Lekarze informują, że pacjenci są w dobrym stanie. W szpitalach przebywa około 800 osób, 26 tysięcy jest pod nadzorem epidemiologicznym, a kwarantanną objęto ponad 7,5 tysiąca. O czerpanie informacji dotyczących koronawirusa z rzetelnych, oficjalnych źródeł apeluje minister obrony. Mariusz Błaszczak podkreśla, że duże zagrożenie to tak zwane fake newsy w mediach społecznościowych, które są publikowane być może z niewiedzy, ale być może też ze złej woli. Zawsze proszę sprawdzać takie informacje. Proszę zasięgać informacji w źródłach rządowych, instytucji państwowych. Tam są sprawdzone informacje. Zawsze proszę konfrontować informacje z pewnymi źródłami. Główny inspektor sanitarny rekomenduje zaniechanie jakichkolwiek podróży. Przypomina, że na 10 dni zawieszone zostały międzynarodowe połączenia lotnicze i kolejowe. Wprowadzony został też zakaz wjazdu do Polski dla cudzoziemców. Zamiast spotkania będzie wideokonferencja unijnych ministrów finansów w Brukseli. Omawiany będzie plan działań przedstawiony przez Komisję Europejską, który ma złagodzić negatywne skutki pandemii. Specjalny fundusz inwestycyjny w wysokości 37 miliardów euro ma być wsparciem dla systemu służby zdrowia, małych i średnich firm oraz na pobudzenie rynków pracy. Na świecie odnotowano ponad 150 tysięcy przypadków koronawirusa, ponad 5700 osób zmarło. Pełny serwis trójki o 7:00. Zapraszamy. W poniedziałek zachmurzenie małe, w północnej połowie kraju i na zachodzie wzrastające stopniowo do dużego. W północnej połowie miejscami opady deszczu, temperatura maksymalna od 8 stopni, to na północnym wschodzie i miejscami nad morzem, a także do 14 na południu. W rejonach podgórskich Karpat od 7 do 10. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz na mediaexpert.pl taniej nawet o 50%. Mediaexpert.pl, otwarte 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zamrażarki, ekspresy i tysiące innych produktów w super niskich cenach. Więcej na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Mediaexpert. Uwaga, uwaga!

sporo listów o poranku. Kto z Państwa do pracy, kto musi, kto może pracować w domu zdalnie. List przyszedł taki SMS-owy. Szykuje się powoli. Nikt nie pomyślał o oddziałach dziennych dla dzieci. Pracują jak zawsze, więc widzę się dzisiaj z 20 maluszków w wieku od 2 do 5 lat. Pozdrawiam. Kłaniamy się i serdeczne pozdrowienia. Spokojnego dnia przede wszystkim. Jeszcze pan Grzegorz ma małą prośbę. Proszę podziękować za wspaniałą akcję. Lokale gastronomiczne dostarczają posiłki zespołom karetek i szpitali. Oczywiście. 2, 2 i 7 trójek. Właśnie jadę do pracy. Zostawiłem u teściów 100 km od naszego domu moich dwóch synów i żonę. I przez ten tydzień wiem, że będę mógł się wyspać, będę mógł spokojnie zjeść, będę miał czas na jakieś wszystkie niedokończone prace domowe. Ale jednak będę strasznie tęsknił. I to chyba całe klucz tej sprawy. No cóż, tak to wygląda. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam. Wszystkiego dobrego, no cóż, no tak to wygląda. Szybko minie panu ten tydzień. Za 20 minut, 7, za chwilę specjalny raport. Oczywiście Pink za 16:07. Zapraszamy do Trójki. Wracają kontrole na granicach i coraz więcej państw wprowadza obostrzenia wobec obcokrajowców. Świat zamyka kolejne drzwi przed koronawirusem, ale musi zmagać się także z jego skutkami. Ernest Zozuń ma najnowsze doniesienia na ten temat właśnie ze świata, a zaczniemy od Francji. Ce virus Ten wirus nie ma paszportu, zatem powinniśmy zjednoczyć nasze wysiłki, skoordynować się wzajemnie w Europie i współpracować. Mówił francuski prezydent do swoich obywateli, ogłaszając kolejne restrykcje w kraju. Ja do tego dodam, że przed tym wirusem nie chroni także żaden immunitet, nawet przypisany do najwyższych państwowych stanowisk. Zatem hiszpański premier na kwarantannie, bo wynik testu na koronawirusa jego żony jest pozytywny. Na kwarantannie także francuski minister kultury, kilku członków francuskiego parlamentu i szef kancelarii prezydenta. Sam prezydent Macron? Nie robiłem testu, nie mam żadnych symptomów. Rumuński premier i cały rząd na kwarantannie. Wirusa wykryto u rumuńskich senatorów, z którymi członkowie rządu mieli kontakt. Zakażony jest wiceprezydent Iranu i dwóch członków rządu. Kwarantannę z całą rodziną odbywa kanadyjski premier, bo test jego żony był pozytywny. Dziś rano dzieci składały klocki Lego, a moja żona przez telefon kontaktowała się z przyjaciółmi. Z całym rządem kontaktuje się telefonicznie i staramy się mimo wszystko zapewnić bezpieczeństwo Kanadyjczyków. Kwarantanną objęci są członkowie otoczenia brazylijskiego prezydenta. On sam nie udziela odpowiedzi, czy wykonał test i jaki jest jego wynik. Ale te wątpliwości przekładają się na zdrowie amerykańskiego prezydenta. Po wielu unikach i on zrobił test. Wszyscy, widzę, czują się dobrze. Ja też czuję się dobrze. Test zrobiłem. I wynik ma on negatywny. Francja, mimo epidemii odbyły się wybory lokalne. Podstawowe rzeczy muszą się odbywać. Zachowując ostrożność, musimy chodzić po zakupy, no i przychodzić na wybory. To Emmanuel Macron. Wielka Brytania. Królestwo jednak zaostrza przepisy dotyczące kwarantanny i środków przeciwdziałania rozpowszechnianiu się koronawirusa. Zmieniamy prawo na tyle, by nie dopuszczać do większych zgromadzeń, jeśli będzie taka potrzeba i by móc podejmować inne działania, na przykład zmuszać ludzi do odbywania kwarantanny. Musimy jakoś odpowiedzieć na to, co się dzieje. Nowa Zelandia, kolejny wielki wycieczkowiec objęty kwarantanną. Trzej pasażerowie na pokładzie mieli objawy choroby, zostali odizolowani i muszą poddać się testom, a z kolei dwóch innych jeszcze przed rejsem miało kontakt z osobami, u których stwierdzono koronawirusa. Australia staje się wyspą odizolowaną coraz bardziej. Podejmujemy środki ostrożności wobec przyjeżdżających na wyspę obcokrajowców. Wszyscy przyjeżdżający będą musieli odbyć 14-dniową kwarantannę, a do portów nie będą wpuszczane statki obcych bander. Watykan. Cotygodniowa modlitwa Anioł Pański nie z okna papieskiego apartamentu, a za pośrednictwem internetu i telewizji. Bracia i siostry, plac świętego Piotra jest dziś pusty. Obecna sytuacja zmusza nas do życia w większym lub mniejszym odosobnieniu, ale sprawmy, by dało nam to nowe spojrzenie na naszą wspólnotę w Kościele. Dziwny stał się świat. Pełne do tej pory restauracje świecą pustkami. Gwarne dotąd ulice i place ciche i puste. Uginające się dotąd sklepowe półki wyczyszczone do cna. A człowiek istota towarzyska i kontaktu z drugim człowiekiem potrzebuje. Gwarne stały się zatem balkony. Repertuar, jak widać, różny. Operowy i rozrywkowy. Włosi tak śpiewają na balkonach. Ernest Zozuń zebrał dla Państwa te informacje za 12:07. Zaczynała się właśnie wtedy wiosna. Zostawiać ślady na tych ścieżkach nowych i dostawać rady, co mam z życiem zrobić. Nie mieć planu, może weekendowy, ani w kręgosłupie płytek tytanowych, żeby choć na chwilę wróciła beztroska. Dostać wilczy bilet, potem upaść i powstać. Czuć, że czas płynie wolno i nie wiedzieć, dokąd to zmierza. Pierwszy raz poznać wolność i młodość, niech znowu wszystkie moje błędy rozgrzesza. I szczery uśmiech jak dzieciak, nosić zamiast przeszłości na plecach. Nie patrz, jakby znowu chciała mnie dotknąć. Mówię o rzeczach, których nie da się cofnąć.